promocją. Nawet 3 raty gratis i 30 rat 0%. I do maja nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 listopada, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w katastrofie śmigłowca na Podkarpaciu. Prezydent Trump zamknął dla lotnictwa niebo nad Wenezuelą. Wieczorem poznamy laureatów konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. Tragiczny wypadek cywilnego śmigłowca na Podkarpaciu w miejscowości Malawa w powiecie rzeszowskim. Po południu służby dostały zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem helikoptera, mówi starszy kapitan Jan Czerwonka. Stanowisko kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o godzinie 15.50 otrzymało zgłoszenie, że do pobliskiego lasu w miejscowości Malawa spadł śmigłowiec, który jest objęty pożarem. Na miejscu pracuje obecnie około 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Śmigłowiec spalony doszczętnie. Dwie ofiary śmiertelne. Po zakończeniu akcji gaśniczej miejsce wypadku i okoliczności zaczną ustalać eksperci z Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Straż Pożarna nie ma na razie informacji, jakiego typu śmigłowiec uległ wypadkowi. Donald Trump zamknął przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował o swojej decyzji na portalu Truth Social. Biały Dom rozważa podjęcie działań wojskowych przeciw temu południowoamerykańskiemu państwu. Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi proszę traktować przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej jako całkowicie zamkniętą, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Już w czwartek prezydent poinformował, że Stany Zjednoczone mogą wkrótce rozpocząć ściganie domniemanych wenezuelskich handlarzy narkotyków na lądzie, rozszerzając operacje, które dotychczas koncentrowały się na statkach na Morzu Karaibskim. Wenezuela, która sprawuje kontrolę nad własną przestrzenią powietrzną, nie odpowiedziała natychmiast na ten wpis. Dane z monitoringu lotów wskazywały, że w sobotę rano nad krajem nadal znajdowało się kilka samolotów. Na początku listopada wiele linii lotniczych rozpoczęło przekierowywanie lotów poza przestrzeń powietrzną Wenezueli, a Federalna Administracja Lotnictwa Białego Domu wydała ostrzeżenie przed wzmożoną aktywnością wojskową w tym rejonie. Z kolei w środę Wenezuelski Urząd Lotnictwa Cywilnego odebrał prawa startu i lądowania 6 przewoźnikom komercyjnym, których oskarżono o przyłączenie się do działań terroryzmu państwowego promowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rosyjski terminal naftowy w Noworosyjsku nie działa, a na Morzu Czarnym płoną dwa tankowce floty cieni. To efekt ataku ukraińskich dronów morskich. Ukraińskie drony uszkodziły jeden z terminali naftowych w Noworosyjsku. Bezzałogowce zaatakowały infrastrukturę kaspijskiego konsorcjum ropociągów. Jak podały niezależne serwisy internetowe, część urządzeń portowych została wyłączona z eksploatacji. Rurociągami kaspijskiego konsorcjum transportowana jest ropa z rejonu Morza Kaspijskiego do Noworosyjska, skąd statkami wywożona była za granicę. Ukraińskie drony morskie zaatakowały także dwa tankowce, które zmierzały w kierunku terminala. Na obu jednostkach wybuchł pożar. Statki Virat i Kairos pływają pod banderą Gambii. Ich załogi to rosyjscy marynarze. Oba zostały objęte zachodnimi sankcjami, ponieważ w ramach rosyjskiej floty cieni nielegalnie transportują rosyjską ropę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mężczyźni zachęcają mężczyzn do dbania o zdrowie. W Poznaniu na pierwszej miejskiej akcji Męskie Sprawy w pawilonie Inglica można było bezpłatnie skonsultować się z urologiem, onkologiem i kardiologiem, a także skorzystać z usług barbera. Poznaniacy przyznają, że wielu panów wciąż ma problem z regularnym dbaniem o zdrowie. Mężczyźni zaniedbują swoje zdrowie pod wszelakim, że tak powiem, względem i zwłaszcza bym powiedział, że najbardziej to psychika u mężczyzn jest mocno zajechana. My mężczyźni mamy chyba zapisane w genach to, żeby mniej się swoim zdrowiem przejmować i tak naprawdę odkładać wszystkie te wizyty jak najdalej. Uważam, że potrzeba takich imprez, uświadamiania, jak prowadzić się lepiej, nie? O styl życia. Podczas imprezy mężczyźni mogli wykonać spirometrię, badanie znamion EKG i nauczyć się samo badania jąder. W Rzeszowie dyskusja o podcastach. Wieczorem ogłoszeni zostaną laureaci konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. Wyróżnienia zostaną wręczone w 6 kategoriach. Nominowanych jest 5 produkcji Polskiego Radia. Dziennikarka Trójki Renata Grochal mówi, że tworzenie podcastu zmieniło jej podejście do polityki. Ja odkąd prowadzę podcast, to bardziej interesuję się takim życiem wewnętrznym partii niż kiedyś, jak pisałam o polityce, bo wtedy bardziej mnie proces polityczny interesował, czyli podejmowanie decyzji. A dzisiaj trochę mam wrażliwe na takie relacje wewnętrzne, wojenki, frakcje. Dyskusja na temat podcastów odbywa się w Millennium Hall w Rzeszowie.

MediaMarkt, ceny są git. Wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał. Pralka Beko Slim o ładowności 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 899 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Tygodnik muzyczny. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy w trzeciej godzinie Tygodnika Muzycznego. Co prawda to już trzecia godzina, ale jednak pozostawiliśmy na nią całkiem dużo atrakcji. Będą zaproszenia na koncerty, dominować będą premiery, będzie też prapremierowy utwór, a rozpoczęliśmy tę godzinę od TTSSFU, jeśli to czytać tak po literkach, jako skrót, nazwa formacji brytyjskiej z Manchesteru, utwór Upstairs, to jest nowy singiel tej grupy, wydany 3 dni temu. Chociaż podobno lepiej oddawać będzie dream popowy charakter tej muzyki, jeśli wymawiać ją będziemy tak jak leci, fonetycznie, czyli coś w rodzaju cfu. O, cfu. No, myślę, że to może tak być dźwiękonaśladowczo. Teraz za chwilę nowa polska płyta i to płyta, która się jeszcze nie ukazała. Rozpoczniemy, proszę nie traktować tego tytułu jako prognozy pogody, bo jak słyszeliśmy, raczej deszczowo. A w utworze, utwór nosi tytuł Wszędzie śnieg. Wszędzie śnieg zapowiada nowy album Starej Rzeki, Wynoś się z mojego domu. Ten album ukaże się w najbliższy piątek i jest to pierwsza płyta Starej Rzeki od 10 lat, od czasu albumu Zamknęły się oczy ziemi. Wcześniej był jeszcze Cień chmury nad ukrytym polem. No i zgodnie z powiedzeniem, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, jest to już trochę inna Stara Rzeka po prostu. Jakub Ziołek ciągle stoi na czele tego przedsięwzięcia, które zaczynało się jako taki projekt jednoosobowy zupełnie. No i zaczynało się od muzyki folkowej, chociaż to był taki trochę folk zrywający się z łańcucha i inspirujący się choćby brzmieniami metalowymi. Niezwykłe te dwie pierwsze płyty Starej Rzeki i płyty, to były płyty, które się też nie doczekały, mam wrażenie, jakiejś takiej poważnej kontynuacji, też nie zestarzały się w żaden sposób. Nie doczekały się kontynuacji na scenie, w sensie pewnych naśladownictw. Natomiast album Wynoś się z mojego domu to jest trochę inna historia. Pewnie też dlatego, że na innym etapie drogi twórczej jest dzisiaj Kuba Ziołek. Wtedy znaliśmy go głównie jako członka zespołów Alameda, Inner City Ensemble, Tien Lai, czyli gdzieś takie okolice psychodelicznego rocka, eksperymentującego muzyki improwizowanej, otwartej bardzo na świat, na różne brzmienia, tak jak w Inner City Ensemble. No a w ostatnich latach, w ostatnich kilkunastu miesiącach nawet, doszedł do tego Jantar choćby, czyli kwartet, w którym Kuba Ziołek wykonuje piosenki w stylu bossanowy. No i śpiewa coraz więcej. I to też słychać na tym albumie Wynoś się z mojego domu. Jest tu sporo partii wokalnych. No i są tu nawet klucze takie, jest tu nawet klucz ukryty dotyczący tekstów na płycie, w których Kuba Ziołek zaszył w jakiś sposób fascynację swoją piosenką Get Out of My House z albumu The Dreaming, Kate Bush. Wraca Kate Bush, wspominaliśmy o niej godzinę temu w nieco innym kontekście, w kontekście serialu Stranger Things. No tutaj też dziwne rzeczy się dzieją, ale powiedziałbym, że bardziej po autorsku i trochę z mniejszym pośpiechem jednak opowiadane. Za muzykę odpowiada Jakub Ziołek, oczywiście wspomagają go w tym przedsięwzięciu, w utworze, który był przed momentem, Wszędzie śnieg, Hubert Zemler na perkusji, w jeszcze innym Daleko, daleko pojawia się na perkusji Tomek Popowski. No i wychodzi na to, że w Uśmiechu bez twarzy, który teraz przedpremierowo państwo usłyszą, Stara Rzeka to jest po prostu Jakub Ziołek. Spokojnie stój. Stara rzeka, Jakub Ziołek, Uśmiech bez twarzy z albumu Wynoś się z mojego domu. Całość będzie dostępna już w najbliższy piątek i nie omieszkamy wrócić w jakiejś postaci do tej płyty. Albo za dwa tygodnie w mojej odsłonie Tygodnika Muzycznego. Może Maciek Jankowski za tydzień coś Państwu zaprezentuje, ale też pewnie w audycji HCH we wtorek ten albo kolejny. Jeszcze do tego materiału wrócimy. A teraz w Tygodniku Muzycznym kwadrans dla Chopina, a może nawet dłużej niż kwadrans. Chociaż to nie będzie taki Chopin, jakiego się Państwo spodziewają. Najpierw zaproszenia, bo mamy dla Państwa zaproszenie na właśnie dość takie nieszablonowe, wyjątkowe wydarzenie chopinowskie. Chopin na 5 fortepianów pod patronatem Trójki. To jest rzecz stworzona przez Sławka Jaskółkę, naszego znakomitego jazzowego pianistę. I dziś gra on koncert o 20 w Olsztynie, także już niebawem. Mamy dla Państwa trzy zaproszenia, podwójne zaproszenia do Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii. I te zaproszenia można zdobyć, pisząc do nas pod adres tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl. Przypomnę, że to dziś o 20 w Olsztynie. A na jutro, na koncert w Gdańsku o 20 w Teatrze Szekspirowskim mamy kolejnych 5 podwójnych zaproszeń. I również mailowo proszę do nas pisać z zaznaczeniem, czy to Gdańsk, czy Olsztyn. Kto pierwszy, oczywiście ten lepszy. A jeśli chodzi o Chopina, tutaj już ten wyścig, kto pierwszy, ten lepszy, dawno się skończył. Wiadomo, że Chopin najlepiej grał Chopina, jak pewnie potwierdzą wszyscy uczestnicy konkursu chopinowskiego, dyskutujący, debatujący o tym, kto jest najlepszy. Natomiast jak już rozluźnimy tę dyscyplinę i wprowadzimy do niej jakieś, powiedziałbym, spojrzenie producenckie z XXI wieku rodem, no to może się okazać, że nawet ze strzępków tego, co z Chopina zostaje, można coś ciekawego ulepić. Taką pracą zajął się znany z formacji Happy Pills i Silver Racket Mariusz Szypura, który na płytę Chopin Residue zaprosił i teraz właśnie Lee Ranaldo, Zoe Amba, Matthew Herbert, Miłosz Pękala, Adrian Atli. No chyba najwięcej wspólnego z Chopinem może mieć Miłosz Pękala przez swoją pracę akademicką i przygotowanie. Ale jest to przedsięwzięcie zaskakujące, bo pół świata muzyki alternatywnej Mariusz Szypura zebrał właśnie pod hasłem nowego spojrzenia na muzykę Chopina. Preludium opus 28 numer 2 grali poza Szypurą John Stanier, Sugar Hoshinaga i Charlie Draper. John Stanier, czyli perkusista legendarnego, legendarny właściwie perkusista Helmeta, bo teraz to już tam kto inny gra na perkusji. Sugar Yoshinaga z formacji Buffalo Daughter, no i Charlie Draper, który jest znany jako taki kontynuator myśli Lwa Termena, czyli wykorzystuje teremin, instrument, jeden z pierwszych instrumentów elektronicznych o bardzo, bardzo charakterystycznym brzmieniu w swojej muzyce. No a wszyscy zebrani przez Mariusza Szypurę po to, żeby odpowiedzieć w jakiś sposób, zdekonstruować muzycznie jedno z preludiów Fryderyka Chopina. Ta płyta ukazała się wczoraj, nosi tytuł Chopin Residue, no ale to jest przedsięwzięcie trochę wykraczające poza samą płytę, jedną płytę. Po pierwsze, płyty są dwie, na jednej są właśnie te dekonstrukcje, na druga zawiera tak zwane reworks, czyli no, takie autorskie już zupełnie wersje poszczególnych kompozycji przygotowane przez Matthew Herberta, Adriana Atleya z Portishead, Fenesha, Masayoshi Fujite, Shona O'Hagana, Jima O'Rarka, Christine Ott i Benoit Pularda. No, trochę się kręci w głowie od tych wszystkich nazwisk, prawda? A jeszcze bardziej się kręci w głowie od tego pomysłu na to wszystko, który polega na tym, że jak mamy dwie płyty winylowe w zestawie, jeżeli mamy dwa gramofony na wyposażeniu w domu, niektórzy mają pewnie, i jeszcze dwa zestawy głośnikowe, to można wykonać taką pracę dość trudną, ale nie niemożliwą, żeby jednocześnie puścić sobie na jednym zestawie przed nami płytę numer jeden. Na przykład to tu określone utwory do siebie pasują, nawet jeśli chodzi o czas trwania. Czyli bierzemy pierwszą z dekonstrukcji, właśnie preludium tam numer 22, a na drugim gramofonie z tyłu odtwarzamy sobie wersję Matthew Herberta, która jest na stronie C. I jak dobrze zsynchronizujemy te dwa gramofony, to może się okazać, że tam wszystko da zupełnie nową jakość. Bo jeszcze Matthew Herbert będzie grał razem z całą ekipą, która gra w tym pierwszym nagraniu. To jest trochę może skomplikowane, co mówię, ale naprawdę nie bardzo się to da uprościć, proszę mi wierzyć. Jeszcze do tego wszystkiego dochodzi przedsięwzięcie multimedialne, które stworzył Mariusz Szypura, towarzyszące temu wszystkiemu, czyli wycinał takie jakby prefabrykaty w muzykę, pierwsze wersje muzyki przygotowywanej w ramach tego przedsięwzięcia, które toczy się już dwa lata dobre. Wycinał te pierwsze wersje na takiej domowej wycinarce winyli, chociaż to precyzyjnie nie jest to dokładnie ten sam materiał, co na płytach winylowych. Ale te skrawki takie, to co mu zostało po wycięciu rowków, czyli ten taki rewers muzyki, która jest zapisana na płycie winylowej, z niego stworzył dzieła sztuki, czyli takie eksponaty, które mogą być prezentowane w galerii. Były prezentowane w Nowym Jorku, ja o tym zresztą opowiadałem podczas festiwalu Unsound w nowojorskiej edycji. Także można sobie pooglądać, można posłuchać, można pokombinować, jak te wersje z poszczególnych dwóch płyt połączyć w jedną całość. Posłuchajmy może przede wszystkim tego, co zostało z Chopina na płycie Mariusza Szypury. Najpierw preludium op. 28 numer 9 w wykonaniu Gerika Olsona, zresztą przewodniczącego jury konkursu chopinowskiego niedawnego, a później ten sam utwór, no ale już w zupełnie innej wersji, tutaj z kolei David Paho, Zoe Amba, Nyla Hunter i Miłosz Pękała. Thank you. Najpierw Gary Coulson zagrał preludium op. 28 numer 9 Fryderyka Chopina, a później teoretycznie ten sam utwór, ale właściwie w zupełnie innej wersji, Mariusz Szypura i jego goście z albumu wydanego wczoraj pod tytułem Chopin Residue. To tyle na razie, jeśli chodzi o ten album, jeśli chodzi o Chopina, ale jeśli chodzi o premierowe wydawnictwa, to jeszcze nie wszystko. 3 dni temu pojawił się nowy singiel formacji New West Zealand, formacji świetnie Państwu znanej, między innymi ze wspaniałego koncertu, który miał miejsce w październiku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale też ze znakomitej tegorocznej płyty, której domknięciem, niejako uzupełnieniem, ma być nagrany z Gosią Pękalą z Enchanted Hunters utwór Outre. Thank you. Formacja Newest Zealand i Outrey. Nowy singiel, który zamyka pewien etap w działalności tej grupy związany z ostatnią płytą długogrającą. To już prawie wszystko w Tygodniku Muzycznym na dziś. Zakończymy wątkiem teatralnym, korzystając z tego, że za moment scena teatralna Trójki. No i korzystając również z tego, że w tym tygodniu na scenie Teatru Narodowego w Warszawie premierę miał pierwszy spektakl Jana Klaty w roli dyrektora i reżysera zarazem, Termopile Polskie. O tym spektaklu pewnie w innych trójkowych audycjach Państwo usłyszą więcej. Nas interesuje muzyka, a muzyki, jak to u Klaty, jest w tym spektaklu bardzo dużo. Jest formacja metalowa Gruzja, która pojawia się na scenie, gra dużą część programu tego muzycznego spektaklu. No ale poza tym w końcowej części pojawia się utwór grupy The KLF, co mnie bardzo ucieszyło. Utwór Que Sera Sera, dość rzadki, jeśli chodzi o ten rynek wydawniczy, ale jak się okazuje, do teatru trafił. The KLF zatem na koniec zamknie tę naszą dzisiejszą audycję. Bardzo dziękujemy za uwagę. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński przygotowali dla Państwa to wydanie Tygodnika Muzycznego. Do usłyszenia.